Isayas, Kabanata 15. Ito ang pahayag tungkol sa Moab. Noong gabing gibain ang Ar, gumuhuna ang Moab. Noong gabing wasakin ang Kir, bumagsak na ang Moab. Umahon sa mga templo ang mga taga-Dibon, upang sa mga burol sila ay manangis. Iniiyakan ng Moab ang Nebo at Medeba. Bawat isa sa kanila ay nagpakalbo at nag-ahit ng balbas dahil sa pagdadalamhati. Lahat ay nagluluksa sa mga lansangan, na naghoy sila sa mga bubungan ng bahay at sa mga liwasang bayan. Nananaghoy ang Hesbon at ang Elyale. Dinig hanggang Jahas ang kanilang iyakan. Nasisindak pati mga mandirigma ng Moab. Silang mga kawal ngayoy naduduwag. Nahahabag ako sa Moab. Nagsisitakas ang kanyang mamamayan patungo sa lupain ng Zoar hanggang Eglat Selisiya. Lumuluha silang umahon sa gulod ng Luhit, humahagulgol sa daang patungo sa Horonaim dahil sa kapahamakang kanilang sinapit. Natuyo ang mga batis ng Nimrim, natuyo ang mga damo, natigang ang mga kaparangan. Walang natirang sariwang halaman. Kaya itinawid nila sa kabila ng Batis Herabim ang lahat nilang kayamanan at ari-arian. Laganap sa buong Moab ang iyakan. Abot sa iglain ng hagulgulan, dinig na dinig hanggang sa Beer Elim. Pumula sa dugo ang mga batis ng Dibon, ngunit may iba pang sakon ang inihanda ko para sa kanya. Papatayin ng leon ang lahat ng matitira sa Moab.